بسم الله الرحمن الرحيم مقتج کی متراو دختل کڑاو در اغنا دن خلق اول جواب کڑاو پابند درد وکو بیا پارین دن خلق نر جواب کڑاو بیا پابند درد وکو من پا آخر کی رختل جواب وکو چو حل ہو یعنی وہ جواب ہو حل دے گا شک یعنی وہ جواب ہو جواب دے گا شک آغا جواب چگر کرے اولا والا آغا شک آغا تمہیدی کا قیدہ میں مہدہ دے شک چاہ اعتراف کو دینا اور بڑا کہے شک خدا سے پدی مقام کے شگا ہو اعتراف خدا سے ہو چھے کوری لکا سرنگ چھے پہ اوبن صدقی جی دعا کے صدق جو کوری پہ کسری جو منظر تلائشی لکا دا حیوان یہ کوری رہے لکا سرنگ چھے پہ اوفر صدقی چال انسان حیوان دعا کے سب پہ کسرین پہ مجموعہ صدقی چال انسان والفرس حیوان بچے کرا پہ مجموعہ پہ دیکھ شیئے نجون تا دے انسان دے پورا یو فصل دے رہا مجموعہ پہ یو فرد شستی سید کے وقت سرہ پہ صدق جیشی دان دے انسان دے پورا چھے دا حیوان پہ زمن دے انسان کے وقت فصل یہ ناتق دائے او دا حیوان چھے پہ زمن دے فرس کے وقت فصل یہ سواحل لائے دان دوا پہ صدق جیشی وقت دیشی وقت دے پورا چھے دا مجموعہ دا مجموعہ نیشتا کیوں شاید دیشی خیوان پہ یو پہ صدق جیشی لائے مخلصار اکوال خدا وچے لکلی لکا پہ وفر صدی کی دی پہ مجمعہ صدی کی دی جیسے مجمعہ پہ صورت کے لکا انسان والفرس خیوانن فصلین قریبین غلل دشی واحدہ دی پرہ تو مختوی دی چلی وشی دی پرہ پسنان قریبان نشیرت لائے آتے دی خرفو دا پہ وحل وصرہ جواب برکے دی خاصل دی جواب دی دا مختم اجمالی کرائے چیزا سلطا دا گا مجمعہ تو پشتنا دینا پہ چیزا مجمعہ جدا جدا شہینہ بلے کئی شاید دی کہ مجموعات جدا جدا شہینہ بلے انسان زنتا شاید بلے خیوان پرس زنتا شاید بلے خدوا شہینہ ازا و پسلینہ بیدی وشی دی پر ازوا پسنان قریبان کلا رکھ دا او کہ مجموعانا جو شاید بلے چلا مجموعات جو شاید شا لکہ انسان زنتا شاید فرس زنتا شاید بلے چی سراولا رو دا مجموعات جو شاید جو شا بیدی تا کہ مجموعانا جو شاید جو رہے ایک بارن نظر آتے ہوئے ازوا پسلین ندی ناکی کو سایلا ادا وقت ایک بار دیوشی ہوئے کہو ادھا گنا یوشی جلاو نیو پسر دیوشی دے پر ادھا ازوا پسلین چیر تر ہوئے ندو تا زواب کا دخ شک بندے ہوئے کہوی چھ دو تلا کہ دا مجمعانا چھو تا یوشی بیلے یوشی بیلے چھ دا ندو یوشی دے پر ازوا پسلین ہوئے لگ زدہ ازوا پسلین ندو یوشی جلاو تو چھ دا مجمعا یوشی بیلے نزد ازوا پسلین ہوئے یوشی بیلے جو پا دے کے بارے رکھوی وحلی جواب اشکال دا چلنا وجود اسنین وجود اسنین چی دوا شئینا رمی وجود شی لکا دلتا انسان پارتا سواحل ناتقا وحلی جواب دا چلنا وجود اسنین وجود اسنین لکا انسان او فارسا ناتقا او ساحل دوا شئینا دی انسان او پارسا ناتقا او ساحل یہ سلزم دا اور مسلزم دا وجود سالسن وجود سالس دا رہا اول مجموع چا مجموعہ دائے دے انسان پارسن اگا مجموعہ شای جو شو دا یو دائے خود راتے کو ساہل لگا چا دے سارا جمع کے درام شای جو شای درام چکتا ہے مجموع او دا مجموع یو دائے گوشا گوشا خود دوا دی خود چا والا جمع کے چکتا ہے جو شی مجموع انسان پارس دوا دی چا والا جمع کے مجموع مدہ گا کامل دارا چھے وجود دے اسنائی جدواؤں اشائینا رشی مستلزم دے وجود دے سالس لارا چھے دواؤں دریان وجود لارا ور مستلزم دے وہاول مجموع چا مجموع دایا وازارتا ودا مجموعا بیا واحد یودا دا وچا مجموعا یوشن رکا ترگی چدا غشای یودا چدا نوعا ودا آتسم فصول فصل غیو وگرز دا دا جوب پتا دشک من دینا دا وکا مجموعا یوشن نبیل دواؤں دینے دا انسان پارا خدیر پسر کو دواری دیا دواری دوی دے پڑا رہو للا لا وقال سارا اس پدی جواب اتراز دائی دا یہ گنا جواب برکوی اتراز داور دیجی چھو زد دا خبرانو منو چھو وجود دا اسنین مستلزم دا وجود دا سالس لارا چا مجموع دائی ویلے کا دا خبرانو شی چھو وجود دا اسنین مستلزم شی وجود دا سالس لارا چا مجموع دا بیاورو پو وقت وجود دا اسنین کے دے تحقق دا اسنین کو وجود دا عمر غیر متنحیہ روشی وجود دو عمر غیر متنائے و بطل دے زکا تسلسل لائے نسکی تحق استلزام دے تحقق تے اسنائے سالس لارا گا بطل لائے نسوال داور دیجی چیز دا نمانا چو وجود دے اسنائے مستلزم دا وجود دے سالس لارا دا نمانا چیز دا مجموعہ یونی کدا سا بتا شی بیا په وقت تحقق ته اسنینه کې د وجود اسنینه کې وجود عمر غیر متناهیار شي واخه دا څنګه ځکه تسلسل لا مزیدی دا استلزام د وجود اسنینه ثالث لارا ده باطل ده مګر دا سوال ته بیا څه پیږي ورته و سوال دا ور دی چې صدا نه مره چې وجود اسنینه مسترزم ده ثالث لارا ویل کا وجود اسنینه مسترزم شي ثالث لارا یو لازم شي په وخت وجود اسنینه کې د تحقق ته اسنینه کې امور غیر متناهیا وجود د امور غیر متناهیا اخو باطل ده ځکه تسلسل ده نو په واحد تحقق ته اسنینه استلزام غو ثالث لارا باطل ده لاند نمبر کې اعتراض ده شراب یو قال ویل چې په اعتراض کې چې اراده دې را په دامن چې وجود د اسنینه مسترزم شي ثالث لارا یو نه لازم شي من تحقیق اسنینه د ثبوت اسنینه نه تحقق امور غیر متناهیا تحقق د امور غیر متناهیا او دا خو باطل ده ذكاش بالتسلسل في المقدم مثله دليل ده كما وجر من الدرا ده النبي شدا ترى زور مثل يوم شدا في المستخدم شي كذا دا دوا شيء من دي دوا انا صار فرص شيء من دوا ولا دار تو كم شاز ولا مجموع دا دريان شو زي دي داستو شدا مجموع ولا دي سارا غداو يو دوا مجموع شدا من سارا غات تو سكر غا رابع چا مجموعه ده چلو یو دوا او دا مجموعه دا درشه اینا نبی ایز دا درشه اینا والا کفتا کوا سلوران مجموعه او زده روزی شا ایچی دیار سکسا یو دوا آمجموعه دا سلیر والا کادا او چنزان او زده روزی دکر تو چه یو چه دوینا درام او زده خو درنا او سلوران او زده سلیرنا او چنزان او زده چا مجموعه او لکه دیلی لی چته ورا مجمور خدای مې دیو ورته تمه یې غره جوړه شو درمه یې بیا درمه یې ورته چې مجمور خدای مې دیو ورته تمه ورا مې یې غره جوړه شو چې مجمور خدای مې دیو یو خدای اپراس شو نو مجمور خدای مې مجمور ودار دې انسان پر خپل مجموعه ثالث بیا ور جمع کړه رابع بیا ور جمع کړه خامس څه څه درمه دا وګوره مې زمونږ دی راوي ذکر الله شان دره په زمو ثالث په څون کولر ثالث او आवाज او فردین تا چار خالص خو مجموعه را اواز و فردین انسان پرسی یا تحقق و رابع سغران و جرشی و ها که زدارنگی لا اعلان حیاء لکه که رابع او در اوال تاور جمع که چه فردین و خالص مجموعه را او در رابع او تاور جمع که خمیس دن جرشی لان تاور دخل که لا یقال دان تا ست اعتراف کنه یه ذکر لان رب خلو بنیج نتا یه چه دلتا با وجود در اسمین مستلزم دای سالیس لارا او پتلو چه وجود در اسمین مستلزم شی سالیس لارا دا سالیس بنیش آئی شو سیدائن او پسلائن غیر نشائی شو نو آئی نشائی شو لا او پسلائن تاری بارو خود دی کتو یا چه تسلسل ارد نیو زنج مرسی ازدکا چه دارا دو انا دای دا امر اعتباری دا یا دارا دو اتو دا امر اعتباری دا تو چه کسو انسان پر از دو شوینا لدی لگو امور حقیقی دی واقعی دی ایسی دگو مجموعانا چه یو شای جور شو چه دا سالس دای دورتا دا انسان پر از یورک موتا بار شور کس وو یور ده جو متباری تسای دا انسان دا فرس گوشای دایت رتا دایت رتا اس ادبار میں ورکا چا سارا گاد میں تو ادبار میں ورکا تم دنے جرشو سالیس خدا سالیس کے میں چا دیتا ادبار ورکا یور میں ورکا تب لاؤ یور کا نا شا اس ربیع دنے جراؤ دا انسان دا فرس یو دوا سالیس درے اس ادبار ورکا وہ دره ورا سره پوښتنه کاوه سره ورا مې جوړاوه دا سره ورا مې جوړ شو دا نه هغه انسان پر سره یو رځ باندې ورته کښوا وره یو مې کوښښه کوښښه دی تا ورته او په دې کې خو دې موجود دي چې دا مو متبار کې خو دې مو متبار کې چې کوښښه کوښښه مو متبار کې خو دې دې ته نه پات سره ورا سره ورته پینځم په صورت کې پینځم کې جوړاوه دا ور وکړه اصل سره وکړه چې اده نه جوړه عربي ور وکړه چې اده نه جوړه ور وکړه دغه ورا یو بار ورا چه دام داکلا چه سالیس پر صورت کین چه را سالیس رو دی دا که اغا هر وقت وقت تیور متبر آول دی چه را بیع دیور رو دی یا خامیس یا سادیس تا که دا هر وقت وقت یور متبر آول دی دوا ورا بلکه دره ورا بلکه سالیس ورا بلکه تینزه ورا یا کانون دارا یا چه کی مشای چه خطیر شی در متبر آول دی شینا پر یور ادبار سارا آخا کی کی وی آوا کی عیوی و چه کی مشای خطیر شی در متبر آول دی وشینا پر دوا ورا سارا فدرو ورا سارا آغا اعتباري د کډونو خو زده کړ چې کوم شای کوم مراقبه چې خاصین شي د معتبرولو د شینا په اعتبار وخت سره او کعيبي کوم شای چې خاصین شي د معتبرولو د شینا د اعتبار ورکول نه وشتا مراته یې درور او تلور او هغه اعتباري وي لکه د رجوع سبب اعتباري خمسه سبب اعتباري سادس اعتباري بلې نشه چې اعتباري شول نو تسلسل لغه او ترتیب عمر کې روان اعتباري کې او تسلسل په اعتباري کې ځای لري دا څه ته نه وایي چې تسلسل او درني ذکر الله رسول دی یو چې الرابع او سلام امر اعتباري دا داسې ځان شو ځان یره په الله ورسول الله حاضر الخصل له اعتبار شې له واحد په اعتبار دی یو شی سره مرتين دواورا او خامسو تدريره متداول سره خاطر شي سادسو تسلسل وروړه د چې کله دا راکم شې ته باندې شو نو تسلسل کا په عمر او اعتباري کې شي تسلسل جلاله جلیلی ته ویلی دی و تسلسل فی الاعتباریات تسلسل فی اعتباریات کے منقطع کٹ کے دائشی بے انکتائی پا کٹ کولے دے اعتبار سارا چکرا ہے اعتبار کٹ کے محمود یرس والا جگا ورطا دایا موتبر علی ادورا اتنی اکرم درے بیان پر اجام اکرم سالویر ورطا رہ ورطا رہ ورطا رہ ورطا رہ ورطا رہ پھر درست سایا وہ خطا سکار شکر شکر دکا چه خدا را تسلسل پر اعتباریات کرتے اعتبار در زیر کردی زیر خو خدس تک ورد خو زرین یلان باشی سیو اعتبار خپل ختم شی اتسلسل معتبرات خپل ختم شی دکا تو تسلسل تسلسل پر اعتباریات که منکا تو انترکی بین کتایی پا کٹکول دی اعتبار و اعتبار دی چه شردی از ذهن زیر خو کٹکی گی سی اعتبار کٹکی گی سی تسلسل خو کٹکی گی فپ هم سوچ که وکا بلا دوی کسی دی اول اعتراض جواب سوال جواب سوال رویزی چه دا تو به عبارت نصر منی نشورا چه دا تسلسل پا اعتباریات که شا او تسلسل پا اعتباریات که منقطع به انکتائی ایده در اصلا ایوی چه تسلسل پا اعتباریات که جایز ده تغنه جایز از پل سوش بوکه رخش سوش بوکه که تطعیل لهم دا تواران خاطر حسین دا به اعتبار شیئن واخده پا اعتبار بشی واخد سر مرتین دوارا چې اعتبار شي ته په اعتبار دا ورته کړو چې تسلسل کوي دا یې جواب کوي وتسلسل فی الاعتباریات منقطع بانقطاعه در پرې کیږي په پرې کولو د اعتبار سره چې دا ورته ورته ویل چې دا نه دی نه دی جایز کله چې دا دته ساتو خدای تعالی وایي چې پرې کیږي نه چې هغه ته راغلی وي بیا جایز دی خدای هغه درمه نه چې دا جایز دی چې پرې کیږي کار پر کدای نه دی ونه جوړ دی چې پرشي د تسلسل شو چې د تسلسل نشه چې پر کیږي به ونه جوړ راشي نو دا نه مې نه شته نه دی چې نو دا به به اگر نه درمه نه چې تسلسل په اعتبارات کې مونږ کته شو دا خو ته مونږ کته کدای نه دی ونه جوړ دی او دې خو خو کما مطلق نه دی چې تسلسل پر اعتباریات غیر محال نو ته اگر نه سم نه شو چې تسلسل پر اعتباریات محال او حکم علی چا تسلسل فی الاعتباریات لیسا بی محل تنتون سکل یا تنتون ففهم که دیس سوال تا اشارہ دو چه تو دیو در اپنی منوی شده که تسلسل محل مجباده اون حکمائی ایچه لیسا بی محل جواده چه تسلسل دیو مانه یه لا تقفو عند حد مانه دی چه پر او بری در ذری نا یه سر موجود چی بیر موجود چی بیر موجود چی بیر ذری نا یه تسلسل دوانه دی امور موجودات پل بل پل دغه چې کما حکمای یو چې تسلسل په اعتباریات کې نه محل په معنا دی لا تکفو عند حد یعنی چې په بریډ نه ځای چې څه سره یو رنده نه وي په بریډ نه ځای خو چې کله موجود دی خو بل څه موجود دی اخو متناهي دی خو نو بیا موجود کو بیا موجود کو بیا موجود کو او چې دا کوم ادبات لا راځي چې محل دا دغه چې بل څه ټول اعتباریات موجود کې او بل څه نه موجود دی خدای یو تکشین بټن وایي وچا کیم خود تمایل یو ته تسلسل نه ده محل اګه سما ته نه ده محل کومه نه ده لا تقف عند حد چې په دې در باندې دا چې موجود بل کې او چې دا د حضرت مولوی شو چې محل ده ته دا مطلب چې بل کې ټول موجود کې په دا معنا سره بیا محل ده دا خو دا چې دا ته شوی چې ته وګوره سره هغه مته باندې ده وکعیت اعتباریت ته کل دا په اعتبار د اجزاء سره ده کاجزاء وکعیت کل وکعیت ده کاجزاء اعتباریت کل دا ثوران چې جوړ کو تاسو ته دغه د درشه باندې ولا انصار طرفه درنګ د درشه مجموعه دې د مجموعات ته اجزاء ته زوته ورې جزینه کیم دي اجزاء مثال خلاص شو دا نه ولا وچا 1 2 مجموعه ثوران مې نه جوړ کو ای چې دی اجزاء او خل اجزاء ته هغه انصار طرف دا وکړي دې کاوه وکړي مشوار والا دیدی چه واقعیت و اعتباریت تو کل که اعتبار به اجزایی دی نو اجزا لکر سالس واقعی دی خود را را دیده واقعی دی اجزا خی نمیلی اعتباری بری جواب چه اصل که در مدار دو کل دو واقعیت و دو اعتباریت دا پر اعتبار به اجزای انفرادن سرده که انفرادی اجزای موجود دلشی دی اللہ دا واقعی دی که انفرادی اجزای نشون موجود دل زرا دل که پشتلا دل که چه انفرادی اجزای عربی مستاج نمی جو برندا ایک انسان فارس مجموعہ سالس شدرا جائے شدرا جس میں انسان ہوتا تک شروع دا بل جس پر ہوتا تک شروع مجموعہ سالس آج اس تا مچنش دا زکا ہے تباری بینا وقت آیت و آیت و آیت کل دا تو اعتبار دے انفراد دا اجزائی سالس دا کہ انفرادی اجزائی تحقوق بھی واقعی بھی یہ دا واقعی بھی کہ انفرادی اجزائی وقوفو عن واقعی نشیف لن یہ دا اعتباری بینا والرابع تخيف وعفية سارة كلامة تنسى فريق شو دي كليات خمسة دي كليات خمسة كده سلاسانة جيمس فصل نوع فصل نجد ذلك سلاة ورام بشريكو والرابع الخاصة سلاة ورام دي كليات خمسة حساد وخصا ورسته اليوم كلاد خمسة كلياتنا ذكا دا عارزي دا يا مقتا ذاتيات تي عارزي دي ذاتياتنا ورسته عارز عامنا يلي مقتا كرا بچی دے خاصے دے علماء یہ طرح طریق لگا ہے حد جس طرح طلب تھے خالی انسان خدا عارض عام اے متعدد طرح طلب کے ماشن انسان قرص وغیرہ یہ واخد دے متعدد نہ مختار یا دا سوال ہے جس کا مقصد کہ دا خسارہ ہے کہ کلیہ خمسہ تا کو دا جواب کہ مشی خدا چا کو جواب کو تو جی دے کو جواب کی وعارض عام نہیں کو جواب کنا وتر کی سی ہے اس کے ورستہ و تم بو دا ہے مختار والرابع الخارج طرران خسد وهو الخارج خسد وهو الكلي دار الكلي الخارج خارج من حقيقة أفرادنا المقول شو الخمل تيجي على ما طغى أفراد تحت حقيقة واخرة جرون بري وحقيقة أي محمد يونس وهو دار خطا الكلي أغا كلي الخارج خارج من حقيقة أفرادنا المقول شو الخمل تيجي على ما طغى أفراد تحت حقيقة واخرة جرون بري وحقيقة أي إن دلتا داغا جنس فصل کے جڑ کے ضرور ہے جی نوا ہوا دا خطا الکلی الخارج موصوف صفت دا وصوب بنے الکلی چشی الکلی دا وصوب بنے جنس کلیت خمسہ تا جرام ہے خوچ یہ ہے چھ الخارج چھ خارج دے حقیقتنا پرا سرا کلیت سلسہ ہوا تا جنس نوا فصل دکا چاہتا ہے چھ خارج دے حقیقتنا نبی ہے خوچ یہ ہے چھ الوکل چھ رحمل کیجی علامہ تاغا پرا تک تا حقیقتنا آخرتنا عرض عام بولو تا ذکا چاہ دے وقت دیگر پاپراد میں رحم لکی جیا ایڈے دے سارا تعلق لاری اور دکا دا سوری ہے جب جواب ای شیئن ہوا تے عرضی پاس را عرض عامی ہے ذکا چاہ دے چاہ جواب کی بیا ای شیئن کرنے واقع کی جو خود دل دارا کمونا بے خود تی دا گا ورس نوعیت نو جنسیت ان کی اغلا دا اشارہ رو چی تعمیم تا اشارہ کو جدا حقیقت تے خاصے عام دایا کہ دا چپ ورخمل کی لی دے وقت دیگر پاپراد میں لے دا عامر دا خاصا کہ حقیقت نوعی نی چرا دو پر ورخمل کی دی کہ حقیقت یعنی دا خاصا چو اچار پر آوی دیکھی میں افراد پر حقیقت ورخمل کی دی کہ حقیقت نوعی نی او کہ جنسی ویو خود تعمیم تا اشارہ کو بلی تقسیم تا اشارہ کو چا خاصا دوا کس من ایوا خاصا دا نوع دو بلا خاصا دی خاصا دا نوع لکا زحق چرا دا انسان پر افراد ورخمل کی دی دا خاصا تو نوع اشوا خاصا دا جنس لکا ماشن چرا دا چاپ اوچی جن خیوان تا نسبت وکی یا سبن دا ماشن خاصا ذکر چا ماشن یو حقیقت دا خیوان یو حقیقت تا کبیر دی یو او دیو حقیقت پا پتول افراد دا ماشین ورحمانی کی دیو خیوان یو خیوان او دیو چی سمرا افراد دی که انسان دی که بکر دی که پرست آیا پتول دا گا ماشین ورحمانی کی دیو ماشین دی سبیلی خاصا تول جنسا او دا گا ماشین که انسان پا دیر اکبتو که دا عرض عام دی نوعیت نسی حقیقت واحدا نوعیت جنسیت نسی جنسیوی دا اطلام تقسیم کو پا دا نوعا کے شاملات نسی دا نا خطا کے شاملات خطا شاملات شاملات منا چاکیم حقیقت خطایو چکل افراتا یا رغلی ان عمد کا ان عمد کا عمد ان عمد کا عمد ان خطا الافراتو الافراتا لکا زحق بل قوا کل افراتا انسان تا یا رغلی و الا او بلا تجنو غیر شاملاتوی نا و الا مشمول تا شاملاتو الافراتا لکا زحق بل پل فغیر شاملاتا غیر شاملاتو میں دک دی پرویسی دی خاصی تعریف بوشا اور بیا تعمیم پا حقیقت کے دیتا ذکر کچھ خاصا چھے کیم حقیقت سر تعلق لر یا حقیقت عام نکا نوعی بھی کہ جنسی وہ پدا کیا تقسیم کرو گا چھے خاصا نوعی بلا خاصا جنسی جوان تقسیم یہ کہو گا یا والا خامش اول عرض العام پھر انتان دکل یا تخمسانا عرض عام دا عرض عام میرے رسکا پادری خدا کرے تو خدای دا عارضی دا واغا ذاتی دی عارضی دا تینا ورسی پا خسائل میں ورسی کا چھے دا متعدد سرا تعلق ہے معروض پہ اعتبار ہے دا معروضات دیر متعدد دیر دی خاصی معروض خسائل واغا حقیقت اگر عارض ہے ویدی دو دیرنا مختلف یا دا دل جاؤ گو چھا خدا دا سوا چھے دیر مرتب قدیات سرا ہے جواب تو ہے بلکہ مناسبت ہو رخ عارض عام مناسبت نشدہ ذکر ورسی کا اسی تعریف کو وهو الخارج خاص عارضان شبه وهو الكلي الخارج ده هذا كلي ليش خارج قال ما كلي الخمركي على حقائق المختلفة فمختلف حقائق لك ماش نيني شدا عارض عام وبلا فنك بس الإنسان فارس خطوة الإنسان بأفراد نخمركي يعني الإنسان غير باكر غير فارس غير مختلف حقائق منه خو شو كلي تكاد ذكر كم تقدر تعيش ولا وكادر غير بس الخارج سنة أقوى ثلاثة وتر المقول على حقائق المختلفة ثلاثة وتر ذكا شي خطر غير عارف كيجي وما عرفت اي وحكي كتا مختلف حكايات مختلف معارضات تاني غير عارف كيجي بس تو يا تورا ثبوت اي خطر ده عارف عام ذاتي ده اقسام ذكا كاني عارف لازم عارف غير لازم بين غير باكل